على كأب معصوب لمتياولة لمتخب ياو لمتياولة بشديدة الحياة تندو دل جنود لنك شاب أما بواخا سيدة جاو تاور نغوين في كريان دين في جنان ياو دين أبري بومنا دون ما جاتو أبري موما أتليا من بري الدور دو دين جيتا فضي جارد ولم أرى جسم ما هو لوخا نمون بارد المعنى من اللي سيبرد أجي سيب مانغلا بمعنى لوام تي أبري تشانو لذيذ المطعم دين يخشفكو واتي المكسب كوي متجي فاقوتيه صافي المشرب ديكو سيال لبنان إلا الحرفة لدو المن ميتما الذي بغاخاني ودع عدفو الناساسا نانا مو إمامو أكاثري ساسان الأكبر ابن بهمن كوكو مودي بايو ملوك فارس يجب ميتي مينغا خاني ساسان موت دفون أساسها فوندمان ونوعتم وخيطل أجناسها أي خيطم وأدرمتم تارف الخافقين تبينكم سو نارها سفرا مانا موسي والكباد نيفيق وأوضحتم ليرا لبني غبراء أن يلنياكني منارها سورر بني غبراء غبراء موتور تفرسوف لغبرتها أن يرفند بمودك موي بني غبراء موي فقراء شرفت ابن العبد نين رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل ذاك الطراف الممدد ونينا بنو غبراء مهم فقراوي زخاني لأنهم يفترشون الأرض ويطاشعون سوفرك لن يلالفد أمو يونيك أمو يدار نيو بنو غبراء مليارا للفقراء ومنارها أي سورورم أي ماندرقام دال نخام كبغا من تموي منار بتي طريق لأن خلي الطريق لمن يبني المنارة بها لأن فشهدت ما سكى وقائها أي خيو خيوم معلما دي أجي ماندر قو واخترت تمتادا سيماها مانا ماندر قام ميسما مدي تار ميسم مدي تار إذ كانت ndax dafa nek di moy al matjara commerce ba alladi mi nga xane lay bur du lamb bu wal manhala moy nanu kay ba alladi ba nga xane la yaquru du nies mu wal misbah moy lamp alladi ba nga xane yaashu dana jublu ilahi jëm ci al jumhur mbolam nit ñi li ci ëpp al jumhur wayastasbihu dana lampo bi ci mom al umyu ñu gumbo ñu wal uru ak ñu patti ñi ur jamu awra modi awar modi yakko ben ba def ci dina mo ngi ci djublu nak al ur manam ñi nga xani am nañu dara ci xam al umri ñu gumboy moy ñu xamuñ ci dara kon ñu gumbo ñu mo ngi ci djublu jahili ñu pat ñi moy djiblu ñu am lepp ci xam xam tuti wa kana nek na ahluha wa mitte mum a'azza qabilin ñoy gën ja te digir wa at'ada jilin ñoy gën ja te xey ak wa jamon la yarhaquhum dulen jotan masu hayf lalu taruk jeng ci atte kat yek borom dole du jëm ci ñom wala yaqliquhum dulen yengal talu feefin bo ci jess bu ñu de xamle faale wuñu ولا يخشون الدنيا جاك حمت اللازعين دنري كوي فت فتو كوي فت تفولي ولا يدينون الدنيا نويل دي طرخ لول دي طب لدان نيال كو سوري ولا كو جيجي ولا شاسع دي جيجي نكو سوري ولا يرهبون الدنيا رجل من بمن برق ورعد كوي تكو خبل ولا يحفلون الدنيا فالي بمن خام وقعد كوي تخوا كوي توك أنديتهم سيني غرام بلاس منزهة يني سيلل وقلوبهم سيني خل مرفهة يني نطل قل ينطل لبين خلات بلين دي لقل سنانو وطعمهم سيني مور سيني نم معجلة يني قاولة وأوقاتهم سيني وقت قرون يجب لير كنم لمحجلة يجب تعمل aynama saqatu fuñu fu faré laqatu fuñu fu raté laqatu ñu far wa haythu man kharatu fuñu fu tabé fuñu fi tabé kharatu ñu daldi xañ ci yob ñu jël yob rek la yattakhizuna duñu wut awtanan ay dekk way ñu nan fi sa becc sa wala yattaquna duñu wattandiku sultanan den bur lañu ragal wala yamtazuna duñu séparé wo duñu xamiko amma taqdu khimasan ci la nga xani doy xey dañuy xey di xif way ruh wa taruh bitanan te ñu di gont reg ba fess bi koku mën ko ixtibar ci hadith ba yurwa anhu sallallahu alayhi wasallam neena law tawakkaltum ala allah haqq at-tawakkul la rasaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasan wa taruh bitana su fekkon da ngeena wakil ci yalla deug kon neena mudi len ni muy wërtegal picc la len di wërtegal picc doy xey xif ba de gontu bir yeen kek bis bu ne bu xeye xif lay xey bis bu ne bu fanan ci jox fi rek gay lay indi lolou ci la jele l'iqtibas li ñu ni kon ñom duñu ragni konté picc yi nga xamni nonu lañuy def fa qala lahu ibnuhu domam niko ya abati yow papa de laqad sadaqta wallahi wax nga deug fi ma nataqta ci li nga tudd walakinaka wa yaw rataqta da nga tej wa ma fataqta tijji wo fa bayyin li bi xamal leralal ma kayfa aqtatif nan lay mana dagge wa min ayna tu'kalul katif ak fan lañuy jaar bo de lek katif katifu shat falang arab moni fulanun ya'lamu min ayna yu'kalul katif ndax lekinu katif de nga soko amon tay diko lek so xamul manière ba du bax manière ba la ci gën dafa am yonu bokku fa jaaré katif moy di melni allu wati ndaw ci jur so fu amé fo jaar dafa nan fulé yap wa takliko yax ga melni ki allu bu nga dal di jël sa yap fele dal soko xamé motax ñu nan fulanun ya'lamu min ayna yu'kalul katif xamna fu ñuy lekke katif talak ko manax xamna fu ñuy jaaré mbir ba doxal ko nam war rek la ci jox من أين يؤكل الكتف معنى مثل يضرب للداهي الذي يأتي الأمور من مأتاها كي نخان بير من فم فجارو كايبا لكو يجار مو يلو جنة خامنة خمال من ني فني جار بير فقال منكو يا بني إن الارتكاب نكي دال دي فرلو بباخنك الارتكاب كمو ينغتو دال بابوها مو يبنتو بل لغي جكدف نيميل ينغتو بلني ياجي wana sata chawar jilbabu ha moy mbubam wal fitnata yawte misbahu ha moy lampam wal qihata nyak kerta deger bet silahu ha moy ganyayam yalla meje bi de bu sote fakun nekal ajwala gëna mo delu min qutru ci rabbo wonu don wax ni dox du de dox gu di du fanane ki denga du noplu gu de becce wa asrati gëna mëna rañan min jundub jundub moy xetu salir bob wa ansatati gëna sawar min rabbin ci kewal muqmir bu ne ci leru leru guddigu leru ya wa aslatati gëna mëna songé min zibin ci til mutanamirun bi seg seg waqdah tegal sanda jiddika sa beey bi nga xani moy sa form sanda jaddika sa beeyu am sa beeyu sans al bakhth wal hadd wal nasib lokoy feug bi jiddik ci sa farm waqra feugal baba ra'yika fa buntu sam sa buntu ra'yu safar lek dal sa faguti bi sa'yi fi ci sa jëf wajib na nga dog kul fa jim ndedd muné walid na nga dug kul lu jil leug muné wan taji jiblun kul rawdin bepp der wa alqisanil dalwaka sa bag ila kulli hawdin ci mbarka buné wala ta ami talab te bul yoqat mukk ci sak wut wala ta mala bul yoq adaba ti fo deke def faqad kana ne ko na maktuban li ñu bind ala asase xena ci sunu yatu gor gu magga sasan bind nañ ci yatam woni hikma bi ni man talaba jalab wa man jalana man talaba jalab wa ban jalana man talaba ku sakku jalaba mu xati wa man jalaku wandelu nala mu am wa iyyaka wal kasal nga watandiku tayel fa innahu unwanun nuhus moy tektale ay taskare ay gaf wala wala bo sawul bo te moy ciangayal worom taskare wa miftahul matrabati moy ta bi ñak mom tayel wala qahul matabati manam moy jur choono rek wasimatul ajrati moy jikoy way way ay way gatchay yu tele yi yu gatchay yi manana yu nafax yi ajhalatu ñu reer ni wasinsinatul wukalati tukala moy aday ñi nga xani wukalatu wakile kat mbir mu ne dañu yaakar ku den ko defal wukalatu tukala yep moy bi manana minal wakalati fulanun wukalatun ba tukalatun manana yakilu amrahu jami'an ila an-nas tuddu fajal bopam aajo xana lu ne dafa koy bëgg wut ko ko defal wukalatun tukalat bi manana aajiz bi kul yakilu kul amri ila ghayr neena lolu moy aday tayel moy sen wama stashara al asal mustallam nem ak lem man ikhtar al kasal katan tayel kokul mustar al asal man ikhtar al kasal mustannam lem ko xane ak tayel la tan wala mala ar rahata mustafisal tinq ci alal man istawta ar rahata ko xani nof nof lay dafa don dafa kon noyal mu don lalam bu noy nof lay la def mo noy fi mom comme lal mu dekke nop wa alayka man nga taqo bil iqdami ci ñeme soobu walaw ala durqam donte ci kaw gayna ngi soobu ñeme fa inna jara'ata al janan ndax ñeme xol day intiqul lisan moy tudd lo lamiñ wa tutliqul inan moy boyal gog moy tax nga nango bayliku no la neex def wa biha ci mom tutturaku lañuy joté al hadwatu sans wa tumlaqtu ci lañuy momé sarwatu kom kama ana al khawar ni ke nga xamé ni ak dof ak problem momit khawar momule momitam kat moy dof wol djubnu rek na nga xamni seen won kasal xetu tayel la wa sababul fashal te moy yonu yok sababu yok wa mabta'atun lil amal te lu yexal djefla wa makhyabatun lil amal lu pecc lu pertal نبت ولهذا لولو تخيل ني وقت المثل كي ليب ني من جسر ايسر ومن هاب خاف من جسر كو فان كو نجدري ايسر ومال ومن هاب كرغل خاب مكر ثم برس غناو غينال يا فوت يا بني سما ندوم نغي خي في بكوري ابي زاجر في خي مو تي مو ملنا خيلوم ابو زاجر موي كان باخاج خي دول خي خي مو ملنا خي باخاج سي تي وجراءتي ابي الحارث نغايتك جامبارو ابو الحارث غايندي وحزامتي ابي قرته اك وايغي نيك سي ابو قرته كاكتور وايي وايي بيم سي جامبو بنن وحزامتي ابي قرته مي الحربة ابي قرته وخط لي abi jaada ak mana wor gu nek ci abu jaada moy til mana naxe wahir fi abi uqbata ak xir gu nek ci abi uqba moy khinzir wanashati abi wassab ak manam sawarte gu nek ci abi wassab modi kanati abu ana abu wassab abi wassab mana kel ben wa makri abi al-husayn ak makru fakhay nek ci abu husayn moy manam sa'ala wahda wa sabri abi ayyub ak mun gumel na gine ci gelem abu ayyub wa talattu fi abi ghazwan ak mus gine ci abu ghazwan moy mus wundu wa talawuni abi baraqish ak sopiku melo nen couleur bu nga man ko joxe di nek ci abi baraqish am pitch la mo xamni neena boko jife bindu fi ñeel lay niru de nga su ko defé bu yëngale dungi rek mu andi ay couleur yu wuté neena talawun gu melno wahilati qasirat fikhu melni qasir xam nga mo fexelon zaba bamu ni biya di la biya da qasir wa daha amrin ak lu melni ki mu musayu amr xeyna amru ibn al-aas moko tabe walut fi shaabi ak ñew musa gu nek ga ci shaabi amir alim bobu la ñu doon netali bur doon wax na ndax ya amirul mu'minin te mu nan ko mara ak ya amirul mu'minin wala raaka wa ihtimal lahnat ak mun gi nek ci lahnat ibn khayth sayyid bani tamim wa fitnat iyas ak ñew iyas nand ga ci iyas ibn muawiyah ibn qurata qadi al-basra waxoon nanu lëf ci ay nawaadiram xam nga wa majaanati abi nuwas ak mbërënti yoonoon ci abu nuwar shaair boobu abu nuwas wa tamai ashab ak xeyi seeneen bu mel na gën ci ashab wa aarabati abil ayna ak layawu teeyu jawaab tont lu teewu la lu mel nu abul ayna wax lub na ngay naxe bi sawqi lisaani tëggag la bi maanaa wax ju neex ju mel na ki wax da naxeel bi sixri lbayaani balaax ak kalaam warta di sàkkul ak sooqar marché xabla l jalbi la jëkk bala ngaa indi sa marché ni jalab andi marché si andi dafay jël marché ba ba xam nu fa njarte la mel nga doore jëndi marché bi wamperi na nga wasanal ak dar ayanaab xabla l xal bi la jëkk ngay rat wasaail na ngay laajanteeg ak rukbaan ak gawar yi doxkat yi xabla l muntaja i la jëkk bëggay jublu fa nga bëgg maa ngi dem wa damis nalalal nooyalal li jambika sa wet xablal mutajaci la jëkk sag tëdd waxas baasal basirataka sa gis lil iyaafati ngir bu bëggee def iyaafa iyaafa mooy sajru tayri di seet gaafu fa picc mi jëm yoon wi dana baaxam lu nee na daal na nga daas sa basira sa xel la jëkk iyaaf wan am mamalal nafaraka sa seet lil qiyaafati ci qiyaafa qiyaafa it nag mooy ni xaafatu yi daan def ñi xam aasaari nit ak doom bu ñu gis bu ñu ko xoolee seetlu mën a xam bàyyi bu ko jur yooyu ñooy ñu kooku arab amoon nañu foofu ak firaasa gu leen yàlla may fa inna man sadaqa dax koo xam ne dafa dëggu tawassumuhu ak xàmmikoom taala yàgg tabassumuhu muuñam wa man axtaat koo xam ne moy na firaasatuhu ak ñawam nàndam ab ta at yéex farisatuhu aw rabam bu mu doon yaakaara jàpp dana ko yéex a jàpp wa ku nekkal yaa bu na yaxafisal kalli doon ku woyof diisaay xalila dalli di ku néew ay kiitaru ak ay dasa kiitaru raaxiban di aji xib anil àlli dégg nga walis maanaam yoonu ñaare bul parasitol yoon wu jëkk wi rek bul am soxla ci yoonu ñaareel fexeel ba yoon wu jëkk wi rek nga gañ qaani an bi doyloo minal wadli ci waame bi talleeg wiswisa wa azim réyalal waq al xaqiri dalu lu xeebu buj la ko joxee ni ki waay sañ bi yàkk xir baana waskur santal ala naqiri ci lu tal ni naqir mus mbën a standard mosa tóor si digan wala taqnat bul xaddi inda raddi fu ñu la gànto bu mu tax nga xaddi wala tastabid bul sareel rachxa saldi see bu xeer bu xeer deer da nga xaddi ni e kii bu dee moom rek du seet ndox ci man nee na bu ko soreel bul ko jombal mën naam wala tey as bul xaddi min rawxillah innahu la y asu min rawxillahi illa alqawmu alkaafirin ah wa idaa xuyirta bu ñu la tànnloo bayna zarratin diggante lenn lu toll ni zarra manquudatin yu ñu teewal fi saasi wa durratin wala lu réena ab dirr mawudatin bu ñuy doole famil jengal illa naqdi jëm ca teewal ga jàppal zarra ba te dem ca bàyyi fa ko wa faddil gënal al yowma tey alal qaddi ci ëllëg fa inna li taaxiri ndax ñeel na ak yéexal aafaatun ay gàn wa lil azaaimi yeel ñeel na yi nit ñi di ay dogu te so teegul badawaatun ay yeneen yi leen di feeñu wa lil idaati ñeel na daal yi mu aqtibaatun yeneen yu koy wuutu wa baynaha nekk na seen diggante wa bayna najaasi ak teewal ga aqabaatun wa ayu aqabaat maanaa ay montagne naqaree jàlla nga fa wa alayka na nga taqaw bi sabri ulil azmi ci muñ gu mel ni muñu ulil azmi liqtibaas min alquran fasbir kama sabara ulul azmi min alrusul ulul azmi min alrusul juróom yi nox ibrahim mosa isa mohammad alayhim salatu wassalaam warifte zawi lxasmi na nga yor jappandal ak yolam muk ak noyu borom hazmi ñi nga xadi ñoo am ak fogaru al akhdhu fil umuri bil quwwati wa bil hifati wa janib watandikul khurqal mushtat mana ndofu akuy eppal mushtat denga mana moy kuy jeggi da rek mushtat mushtat mujawizul hadd nanga watandiku jikko lolu wa takhallaq jikko won bil khuluq ci jikko sabt ju normal maxima sabt moy lu normal rek nga xani eppul yesu jek na da bil khuluq sabt ba qayyib tankal ad-dirham ad-dirham bir rabt ci yew yewal fi dirham bu mu deugar wa sub jaxatel al-badal sak jaxe bil tab bi tab ci tej te yesu yew di joxe tout di teyel wala taj'al bu def yadaka maghlulatan ila unuqik way na git wala tabsuha kula bul naya nay ba melna sa lol dañ ko bank tax ci sa lol sa lox waye bul talala talal lo am joxe tok wama ta naba waqtu sore bi ka ci baladun ab dekk nga xamni dal dekk bi dal taxatul mu om fi yow da wama ta naba bi ka balad mana jafaka aywa wana ba mata wan aw nabaka wala dal fi ci mom kamadun aw naqat fa butta dogal minhu ci mom amalaka samibat wa sarah nanga daldi dak bendilal demalal ank an huwa lis ko jamalaka sa gelen fa khairul biladi ndax lu gem ci rew yi ma jamalaka bala rafatan wala tastaqilanna bul bislu ar rihlata ak toxu dem wala takrahanna bul sib an nuqlata tukhbatay de joge ci bara dem benen fa inna a'lama shari'atina ndax sunu kilifay yon wi ana ken yon wi de fa inna a'lama shari'atina ay mashayikhana wa ashyakha ashiratina ak magi ci sunu fami bi ajma'u dañu doguni an ala an al harakata niki yengitu barakatun barkala wa tarawata natange suftajatu suftajala manam amaratun ala qada'i alhajat manam mandar gala bo tektalelo suftaja man ko gure mandar dam faju ajalo wa tarawata manam natay deng alghadata wa nashat suftajatu manam day tektale faju ajalo wa zarawnu aybal ala man ci kep ko xade sa am da fay wax ne ana alghurbata diki doxande me qurba njaqarela wa nuqlata tokh tokhal muslatun metitalla wa qalu ñuni hiya boba kaddu ku nan tokhu da fay doxande me nit da fay doxande me njaqarela ak nanga koku ta'illatu man modi njappali moy njappali ku wajo xamni ta'illatu moy ma yata'allalu bihi njappale ku wajo xamni iqtana da fa doylo bir radilati ci li yes ci baniya waradiyatum kontan bil hashafi ci beli ci tandar ma wasu il kilati ak nat bu bon xam nga hashafan wasu kilati masal bobu jitu won wa iza azmata bo dogo ala al iqtirab ci doxandemu wa adatta lahu te nga parel ko al atayat wa wal jiraba ngusma takhayyar na nga tan ar rafiqa andale al mus'id julay dimli de nga al mus'id manam julay dimli dal min qabl an tas'ada la jik bagay def fa innal jara ndax dekal def ko wara wut qabl al dar la jik keur war rafiqa andano dagn ko wara wut qabl al tariq la jik bu ngay japp yon khudha ilayka wasiyatan lam yusiha qabli ahad gharra ahawiyatan khala khulasati al maani waz zabat khudha japp ko yow khala bi ilayka jeme ci yow wasiyatan muy denkane bo xani lam yusiha musko denki ahadun ken qabli lam jik qarra muy bu leer nañ ja hawiyatan budi aji amb khala khulasatil maani ay tanne fi mana wa zubadi ak ay dakh mana tanne rek kom dakh tanne tanne la ci sow naqahtuha tanqiha man mahaban nasihata wajtahat naqahtuha sergalna segnako gelinako bamu set mom denkit tanqi haman segu ko xani mahaba selal na nasihata la biri wajtahadata mufarrad فعمل بما مثلته عمل اللبيب أخي الرشد. فعمل جفل بما مثلته تلملا مثالا عمل اللبيب كم جفو برام خل أخي الرشد ببرام مجب حتى يقول الناس هذا الشبل من ذاك الأشد. حتى يقول بمجوخ الناس نمني هذا الشبل دوم غين بيدي من ذاك الأسد كغين دقوغي لجبه دوم جنير با. ثم قال تبني يا بني قد أوصيت دينكنا واستقصيت تجبنا يمكاي دينك فإن اقتديت صوري فواهن لك اواي يوم وإن اعتديت سسو جلغتي فآهم منك أوينجر يوم والله يا الله خليفتي عليك ممرام بلاسكي يوم وأرجو مانجي ياكار الله تخلف انقباني ورثاني ثمان جرت كما جرت فيك يوم. فقال له ابنه دوم منك يا أبتي يا بابا لا وضع عرشك يا الله بني ترل سلال ما نام عرش موي مانا لالو بور بفلو فمي توق موي عرشم ترل لال في سوف كنا ياك فولي كولارك مانا يا الله بسنغور دان لا وضع عرشك ولا رفع نأسك يا الله بني يكت سجات يا الله بني. فلقد قلت والله وخنغ سددا لجب وعلمت خملنغ رشدا ما لا لوخاني رشد لا دلال بتجب سدد موي لو باخ لوخاني لجب لا خوتر رشد تم موي دي لو خامني خلاف الغي رشدا ونحلت ماينغ ما لوخان لم يلحن مسكو ماي والد بن وجر ولا دندو ولا ان امهلت سفك يخي نانيو في بعدك سغناو غاو ما دي لا وقت دوما مسفقدك نياك جما لا نياك ما ييك ندخ بالات باتال غبا لو خاني تخاونا سا تخواي جيم. فلا اتادبن الفك دنا يرو دنا ديف سما ادب بادابك تي سا ادب يي الصالحه يبا ولا اقتبين دنا ري باثارك تي سي جيخت الواضحه يفس حتى يقال بنو وخني ما اشبه الليله بالبارحه اي غود تاي جي مونيرو بي انا دوم جانيرو باي بتي مثال عربي ما اصبح الليله بالبار من قول طرف كل خليل كل خاللته لا ترك الله له واضحه كلهم اروغ من ثعلب ما اشبه الليله بالبارحه طرفه ابن العبد مودن تلا اقتباس تلا دغلول والغاديه تبكو دفي ني اي خين صبي منير برائحه تخين غانوا فاهتز نيغورغ دال دي بجانو ييمتو ابو زيد لجوابه غير تنتل دوم جي وقت سما مودال دي موني وقال من اشبه اباه فما ظلم كن ربايم توي. قال الحارث ابن حمام ننا فاخبرت نتل ناني مني ان بني ساسان حين سمعوا بني ديغي هذه الوصايا يدين كان الحسان يرتد فضلوها غنل نانيكو على وصايا لقمان تيين كان لقماني خم غني ديغلي سي القران واستغفر الله وحافظوها وات نانيكو كما تحفظ ني يوت ام القران حتى انهم بنك نيوم لا غنيوم لا يرونا هذا نانيو جيس دين كان بوبو الى الان باللغي اولا ما غن جي لو خاني يالو لو خاني لقنوه سبيان دنجكاي ساخالي وانفع لهم مورين غن جارين من نحله الاقيان تي لي دين ماي اي خالصة كيبور نقيان اقيان تور لكي توري ورس بان لكي توري ورس اقيان نظر نظير نضار سبرج سيارة وسخروف اسجد اقيان الذهب الذهب دنغ البصري